de presentació d'aquesta ràdio, de la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure i Libertària. Les formes de contactar amb nosaltres, que són doncs, des de l'apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També hi ha la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, i després també hi ha el telèfon, que també serveix perquè les persones ens pugueu parlar en directe en el programa, dir la vostra, denunciar el que cregueu que és denunciable, etc, etc. Que aquest telèfon és el 93 359 49 00, 93 359 49 00. I avui, doncs, dimarts 8 d'octubre, començarem el programa llegint un escrit que té aquí el company, que com sempre doncs, ens porta diversos, i després doncs, seguirem xerrant de diversos temes, entre altres doncs, d'aquests Mossos d'Esquadra que ens tenen aquí per reprimir-nos i dar-nos por saco cada vez que nos los encontremos. Després doncs, també veurem, ens trucaran i tindrem alguna persona convidada i anirem fent mitjanament el programa com, va, com anem tirant. Començarem amb aquest escritillo. Hola, què tal? Buenas! Que feia temps que no sortien a les zones lliures de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Què et sembla? Començo ja? O? Sí. Bueno, pues venien al metro i l'ambient és el que és i jo a vegades no puc més i començo a gritar i avui cridaven el metro: ni españoles, ni catalanes, ni extranjeros, todos obreros, a la mierda las patrias, a la mierda los estados. I ha vingut un home i m'ha dit: ostres, això que crides m'ha fet gràcia. Té, que avui he escrit aquest escrit i te'l dono, perquè m'ha fet gràcia això de com era, i llavors jo l'he repetit, que és: ni catalanes, ni españoles, ni extranjeros, todos obreros, a la mierda las patrias, a la mierda los estados. I sí, bueno, l'home m'ha donat aquest escrit i jo ara el llegiré. Ell m'ha dit que era un hijo de puta. Dice: toma, yo soy un hijo de puta. Bueno, yo también soy un hijo de puta. Los hijos de puta eran un grupo de anarquistas que normalmente iban a los mítines de los burgueses y se liaban a reventarlos. Sobre todo en el año 1910 o por ahí, ¿no? Dice: el paso de Oca del 11S al 12O es el colmo que reprime al proletariado se atreva a hablar de justicia y libertad. Este represor sostenido por la izquierda independentista. Barcelona es un gran tablero de ajedrez donde se dirime la suerte del internacionalismo libertario como fuerza revolucionaria capaz de explorar el porvenir. Después de la farándula nacionalista del 11 de septiembre, donde los fascistas catalanes hacen su aparición ataviados con su uniformidad de Vallescuts de Estat Català, llega ahora el 12 de octubre, la mascarada fascista, ahora de españoles reaccionarios, siguiendo la táctica de ese matrimonio que gobierna en Badalona y que mantiene las riendas, esos que dicen que se están peleando todo el rato, pero que en realidad van bien juntitos, Convergencia y Unión y el Partido Popular, para retroalimentar el fascismo español y el fascismo catalán, mientras se martiriza, se tortura y se asesina a un proletariado inconsciente, narcotizado y adicto a las ilusiones que le va suministrando la pequeña burguesía en nombre de patrias y estados. Con el beneplácito del Frente Soberanista se pretende perpetuar los privilegios de la Cataluña feudal y religiosa y hacer, para su desgracia, al proletariado carne de cañón. La aprobación y prórroga de los presupuestos, que es una verdadera esclavitud para la clase obrera, y es en torno a esta disposición que estos presupuestos fueron aprobados por Convergencia y Unión y el Partido Popular, se continúa el colaboracionismo con el gobierno, que se inició después del 25 de noviembre. Es decir, que cuando se presumía de una rectificación absoluta de errores y tropelías, se agiganta la desviación reaccionaria y se sanciona como algo perfecto todo un pasado pujolista. La lección recibida no sirve para nada. Y es que en el transcurso del tiempo que ha pasado desde las últimas elecciones, se ha podido constatar que no es posible compartir la responsabilidad libertaria con los partidos de izquierda independentistas, que aunque se las dan de republicanos, marxistas, libertarios, feministas, ecologistas, sus cuadros y sus mandos, todos ellos, de la pequeña burguesía, están al servicio del reaccionario Estat Català. Ahora, el próximo 12 de octubre, el movimiento libertario de Barcelona tiene que recuperar el sentido común. ¿O es que los anarquistas vamos a tener que renunciar a nuestro bien más preciado, que es la anarquía, con objeto de acercarnos a sectores antifascistas? ¿O es que por ventura los anarquistas van a pasar a ser el puntal de la democracia burguesa y por ende del capital especulador y financiero internacional? A los patrocinadores que en Barcelona quieren uncir al proletariado al carro de la pequeña burguesía, esa pequeña burguesía que es el cabo de varas de Estat Català, los anarquistas les decimos que no vamos a permitirlo y que cuando termine las pantominas del 11 de septiembre y las fachendas del 12 de octubre, los fascistas españoles y catalanes van a quedar al margen y surgirá una ola gigantesca que sepultará a todos los enemigos del proletariado. Y si entonces los anarquistas, sí, entonces estarán en las calles junto al proletariado, recorriendo el camino de la cúspide hacia las conquistas libertarias. Que no os engañen. El 12 de octubre no es una lucha ni una batalla para los anarquistas, como no lo fue el 11 de septiembre. Estamos un poco hartos de que siempre nos utilicen para sus propios beneficios. Los anarquistas no tenemos por qué sustentar gobiernos ni realidades en las cuales el chivo expiatorio es el proletariado. Y lo único que se puede conseguir es un Estado que nos volverá a repetir la misma represión hacia nuestra gente. Bueno, este es el escrito que me ha dado el hijo de puta, este que venía en el metro. Y yo, por mi parte, deciros una vez más que ni catalanes, ni españoles, ni extranjeros, todos obreros. A la mierda las patrias, a la mierda los estados, a la mierda la policía, a la mierda los ejércitos, a la mierda los partidos políticos, a la puta mierda. Y volver a pensar, horrible. es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, continuem el programa Judici a la Justícia. Després d'aquest escrit que ens ha llegit el company, a mi m'han quedat algunes coses, no, també en aquest sentit, no, per dir, i sobre això que comentaves, no, el nacionalisme, sobre el que deia l'escrit, el que comentaves tu i també comentàvem abans sense els micros, de, no, de com han aconseguit, no, de que passar una època en la qual la gent estava fent escratxes a tota la cúpula del govern actual de Catalunya, de la Generalitat, com un 1 de maig es va acabar anant al mateix Pedralbes, a casa de tota aquesta gent rica que ens explota dia rere dia, per dir-los que ja n'estaven fartes, a, com els dos últims 11 de setembre hem tingut, doncs, grups de gent que en principi estava dintre d'aquests escratxes i dintre d'aquestes lluites contra la burgesia catalana, doncs ara en masses ocasions se'ls trobes agafats de les mans, treballant junts, anant en la mateixa direcció. Jo també afegiria, no? El joc aquest que el boom aquest últim que estem tenint de nacionalisme català, embriagat, com o no, amb nacionalisme espanyol per l'altra banda, perquè tot uns es necessiten els altres, no? Sense un no existiria l'altre, sense l'altre no existiria l'un. També dona la casualitat, no, de que ha sorgit no només en el moment en què a Catalunya se'ls estava anomenant el nom del porc, com es diu vulgarment, sinó en un moment en el qual gent de tot l'estat, de tot el que mal anomenem estat, no? De gent de tota la península, estava començant a unir-se, estava començant a treballar per anar contra el govern de Madrid i contra el d'aquí i contra el de més enllà. Com han aconseguit? En res, perquè de fet es podria dir que en un estiu, no? de plaça Catalunya al primer 11 de setembre independentista del senyor Mas, doncs va passar un estiu pel mig, els va servir de ple per desmobilitzar al fons que la meitat de la península, perquè mentre amb uns, doncs, els han immobilitzat donant-los aquesta itaca que tots volen d'una independència per Catalunya i que, com en alguns lemetes que veus ells, és independència per canviar-ho tot, No, de moment l'únic que veiem és que el que volen fer els que volen els que estan ara dient que volen aquesta independència és que tot continuï igual. I de fet els esforços i els patiments van a si estarem a la Unió Europea o no. No a si el deixarem de viure amb la merda que estem vivint ara. I a més, doncs a Madrid aviva això, sus fuegos fascistoides i nacionalistes per muntar-nos doncs els dos últims 12 d'octubre que hem tingut no només a l'Estat sinó a Catalunya, en què ens fleten autocars de Madrid amb gent amb ganes de gresca, amb ganes de brega, amb ganes de fer mal a altra gent pel simple fet d'existir, ja siguin catalans o no, perquè la veritat venen aquí. L'any passat concretament les ratlles que van fer pel centre repartint llenya, al final qui va rebre va ser la majoria era gent immigrada. La majoria dels catalanets de bé ja sabien el que hi havia i no hi havia ningú per aquells barris. Al final l'únic que s'està aconseguint amb això és lo de sempre, que el pueblo acabe matando al pueblo. I al final lo que se consigue es esto. Los burgueses sentados en sus poltronas haciendo sus juegos de tronos, ahora que está muy de moda esta saga, sí. Haciendo sus juegos de tronos, pero a la diferencia del libro, que está de moda últimamente, en este juego de tronos en el que nosotros ens hi veiem, jugant sense voler jugar, qui mor és el poble. Los de arriba no mueren nunca. En los libros, cuando lo hace alguien, pues sí, allí mueren reyes, aquí no mueren reyes. Aquí quien muere es el pueblo. Y matándose con otro pueblo. Sí. Y tan jodido como él. Y jodido por los mismos. Porque al final, mientras estos se van matando, ya sabemos al que fará la burguesía catalana. Es que no nos hace falta ni imaginárnoslo. Ya en mirada enrere... Ja sabem de quina calanya és la burgesia i l'aristocràcia de Catalunya, al igual que la burgesia i l'aristocràcia de la resta de l'Estat. Que mentre nosaltres ens matem a sota, ells es seguiran pactant com el dia de demà continuen fotent-nos junts. Ja sigui posant una frontera a l'Aragó, ja sigui posant la frontera a Castilla-La Mancha, o ja sigui no fotent cap frontera. Però els seus objectius seguiran sent els mateixos. Que nosaltres visquem malament. Que nosaltres estiguem explotats perquè ells tinguin una vida regalada. Aquest és el seu objectiu. I al final, nosaltres, quan passem del fet d'haver nascut en un lloc i de tindre un idioma, una llengua, de tindre unes costums a vegades que ens han inculcat de petits, moltes d'elles com a adults, va bé que les mirem enrere i les tirem, perquè realment moltes és merda, d'aquestes tradicions que ens foten al cap. Però a més, quan ja deixem de pensar en que això simplement és un tret cultural que tinc jo, igual que el d'allà té un altre tret cultural perquè hem viscut d'una altra manera, amb unes característiques diferents, generalment perquè l'ambient és el que és en cada sitio i acabes a... Quan passem d'aquests trets culturals a jo és que sóc català, tu és que ets espanyol, tu ets que és de la Xina o tu ets de la Conxinxina, aquí ja és quan empezamos a ver diferències. I juguen con esto. Juguen a trobar-nos les diferències entre nosaltres perquè ens matem entre nosaltres. I ells poder viure i rir-se de nosaltres i a més, bueno, encima nosotros nos pensamos que morimos por algo, ¿no? Home, jo lo que vaig veure i me fa molta gràcia, a vegades que em vaig per al carrer i li pregunto a algú, no? Són aquests uniformes que els han donat, que són les quatre barres, i aleshores posa Qatar. I em fa gràcia, no? Perquè els han uniformat i el que patrocina és el Qatar, no? I el trobo bastant ridícul. Mira, jo penso molt el dia de l'aturem al Parlament, el Mas va tenir que anar amb un helicòpter allà, no? Quan tenia una barrera de gent jove que no... i molta por, no? També me recordo un escratxe o una manifestació que van anar fins a la seva casa i i que la gent cridava de les mútues i del Mas, no? I de cop i volta, no? Bueno, ja no t'explico res del Félix Puig dimissió. Bueno. Quantes vegades no el van fer anar per les manis aquests ara que se donen la mà amb ells, no? Anaven pel carrer i tenien que cridar Félix Puig dimissió, Félix Puig dimissió. I on està el Félix Puig? Per escàrnio de la classe obrera està d'àrbit, de conseller de treball per a los asuntos, una espècie d'àrbitro per als assumptes laborals, no? Un escàrnio, un riure de la gent, no? I mentre tant, pues, jo la veritat, en totes aquestes mogudes en la que nos uniformen i tots tenem que anar de la mateixa forma, cridar lo mateix i ser rebany, pues, jo penso que a mi no m'han agafat, ni jo vull sortir el 12 d'octubre, ni vaig a sortir el 11 de setembre, que me dona igual Espanya. Per mi Espanya és una merda ben gran, i Catalunya és una merda, més petita però és altra merda. I totes aquestes històries amb mi no van. I la gent que faci el que tingui que fer, i ja no us veurem, saps? I portem, no arriba un any des de les eleccions, i tota aquesta gent que era feminista, ecologista, marxista, republicana, està boja per entrar al govern, ser govern i manar i totes aquestes històries. Perquè aquest govern, no, si aquesta gent realment fos amb el poble, si aquesta gent realment fos l'importés la gent majoritàriament que estem patint tot aquest rotllo de les retallades, pues aquest govern no dura ni una setmana. Ni una setmana. O sigui, aquí, bueno, pues, aleshores tota aquesta gent pues, té uns privilegis i en això estem. I per aguantar aquests privilegis, pues, tenen que fer lo que tenen que fer, no? I llavors pues, surt a la premsa que si nens malnutrits, que si van a retallar més, que si els del càncer ja els mataran, que si ja no sé què, no? O sigui, tota una sèrie de... que és terrorisme d'estat i terrorisme de la Generalitat també, no? Perquè també entra en el joc. A més, tota aquesta pelea absurda que ens fan creure que entre Convergència i Unió i el Partit Popular és fictícia. És fictícia. És tot... Mira, amb allò que documentaves tu de la samarreta, fa poc ho xerrava amb un amic. Sí. Aquesta samarreta que tu comentaves del Qatar, sí, és la samarreta, la segona equipació aquest any del Barça. Sí. Després de no sé quants anys de Barça, de que el Barça sempre se l'ha tingut com un símbol de catalanitat, sí, la primera vegada que el Barça decideix fer aquesta samarreta. O les paga el Qatar. I uns ens preguntàvem per què. Per què ara? I no fa 10 anys, no fa 15, no... Nike no és imbècil. És qui fa la samarreta, Nike, i qui posa els dissenyadors. Yeah. La samarreta fa un any i pico, quan hi havia uns quants dissenyadors dient què podem fer per l'any que ve, samarreta que sortirà a l'agost. Com està el tema? Què diu el Mas? Què ens ha dit políticament? Què faran? El millor moment per vendre aquesta samarreta més que ningú altre. I a sobre, tota la gent que anava emmirallada amb l'independentisme... I la democràcia... Els hi fotrà la publicitat gratuïta a Qatar fent una cadena humana on la gran majoria de la gent, com tots els medis deien, anaven amb aquesta samarreta. Bueno, i el que t'explicava... No? Catalunya, sí, per una banda, i el que tu deies, bé, Qatar. Per recordar que abans va arribar un moment que deien que la publicitat del Barça era o UNICEF, que deien que pagaven, o si una fundació, ara ja és Qatar Airlines. Yeah. No és ninguna fundació el que es veu en aquesta samarreta, ni ningú UNICEF, ni ningú... No, és Qatar Airlines. Bueno, però el Qatar ben gran. El Qatar... Hombre, que es vegi bé, eh? Bueno, però el que t'explicava d'aquesta... és que aquesta burda teatralitat fictícia que fan nos creure que el Partit Popular i la Convergència i Unió se barallen, la prova de que això tot és mentida és l'alcaldia de Badalona. Si Convergència i Unió volgués de veritat i estigués enfadat con los del PP, l'asqueroso aquell que és molt alt, García Albiol, no, sí, que li va donar una bofetada un dia al Martorell a un independentista, ja no seria allí alcalde, saps? O sigui, és alcalde perquè Convergència i Unió vol, ¿no? Es todo esto de la política, todo es una cambalache y una merda, ya no te explicaré. Bueno, la gent que vulgui donar-se compte que fins i tot la CUP és otra mierda de partido polític i està en tots els cambalaches i toda la merda aquesta, ja no és que també va pagar aquella... ¿te acuerdas que había una agencia de directivos que sí, bueno, pues aquí no solo que va a pagar y también va a contratar y va a utilizar los mismos métodos que los otros, sino es toda la historia de Arenys de Munt, ¿sabes? ¿Por qué ahora el alcalde ya no es de la CUP en Arenys de Munt? Eso no lo explican, ¿no? Y después en los próximos que ya les iremos, ¿no? Pues estem en aquesta con diguéssim dinámica en la cual pues jo penso que és el mateix que l'any 34 quan volien que els anarquistes aquí en Barcelona entressin en una moguda de l'estat català, que no sé què estaven fent i no sé què, no sé quan, i la gent anarquista va passar. Pues jo penso que també tenim que passar d'aquesta gent, tenim que apartar-nos a guardar les nostres eines, les nostres energies per quan la moguda no sigui aquesta merda que nos volen, perquè és una merda. Un estat és una merda, que sigui català. Llavors, quan toqui que la moguda de veritat de que sigui de veritat de que serveix pues, el que nosaltres volem, que és la llibertat, l'anarquia, el poder viure i ser protagonistes de les nostres vides, i el que no tenim que posar-nos uniformes ni fer pleitesia a ninguna pàtria, ni exèrcit, ni policies, ni partits polítics, ni tota aquesta barrulla de merda, i anar con la gent obrera dels barris, la gent marginal, la gent precària, els immigrants, pues ja farem, no? És que arriba a moments que són grotescos. Jo vaig estar el dia de la Mercè allà amb els immigrants i li feien cridar als immigrants: tots som immigrants, tots som catalans. I és la merda, home, saps? I després per amar a Sinri allà els immigrants estaven d'allò i se tenien que barallar amb els catalans perquè volien ballar la sardana, i entonces els deien que per ells era festa, i entonces els immigrants li deien: però és que per nosaltres no és festa. I llavors la gent allà burguesa catalana els va ficar fora de la plaça de Sant Jaume, no? I si no s'arriben a anar, pues los massacra allí los Mossos d'Esquadra, no? Van a fer el paripé, que feien com una mani per allà, no? I ja està, i pels immigrants pues ja veus lo que hi ha, no? Però hi ha això pels immigrants en el sentit de que són pobres. Llavors, quan le trataven d'explicar, es veia la manipulació, i els mateixos immigrants deien: jo de català de què? Jo... ni senegalès, ni català, ni d'allò, no? De prendre una mica consciència, no? De que no importa la nacionalitat, el que importa és pues, la classe social, con quin tu vas. Llavors, pues anar con la teva gent, no? La teva gent, però bueno, és en aquest sentit. I llavors, com estan infiltrats a tots els puestos del moviment social, pues dan cloroformo a tota la lucha, que sigui social o que sigui que tingui un component de lluita sindical, o que tenga un protagonisme la classe obrera. L'únic que volen que tingui protagonisme és la pequeña burguesia i la lluita nacionalista i la lluita de en el sentit de tenir unos que se quiten unos para ponerse ellos, i continua ells sent pues quasi dirigent elitista. I bueno, i anar a aquesta meva galomonia de tenir un estat. Bueno, pues tenir un estat, a mi què m'ha dat si que l'estat se llama Espanya o se llama Catalunya, si jo el que no vull és estat. Llavors entrem en aquest d'allò. Llavors és hasta que punt gent que se diu companya està disposada a continuar con este col·laboracionisme del centralisme democràtic que nos porta pues, al puesto que estem, no? Al puesto que estem, que esto ya raya, ya comença a rayar de que van a eliminar gent que no és productiva per a la societat capitalista, que no som productius per a la societat capitalista, nos van a matar, nos van a eliminar, estas tendències de los retalles en sanitat, ¿sabes? En los retalles de las ayudas sociales, què farem amb aquesta gent? I llavors tu veus que incrementen els pressupostos de les forces repressives, què tens que entendre de tot això? Saps? Que no, i llavors a nosaltres ens van desarmant com totes les eines o les eines que nosaltres teníem per autodefensar-nos, les van traient, doncs home, arribarem a fer com la història que volíem fer l'altre dia amb els emigrants, que teníem que nosaltres anar en manifestacions com la de l'11 de setembre dient independència, bé, no? Tenim que anar dient bé, i que a medida que vamos dient bé, a los que ellos nos han posat en la llista nos van liquidando, nos van matando. I què tenim que fer nosaltres? Morir per la democràcia, morir per Catalunya. Que le dé a la mierda a la democràcia i se vaya a la puta mierda a la Catalunya. De paso que se vaya con la España a la puta mierda també, no? ¿Sabes? Porque lo primer que te digo en españolista, tu puta madre, tío. ¿Sabes? Yo paso, tío. ¿Sabes? Yo... Sí, el problema en aquest sentit és que no són capaces... Una, que són uns nazis, i amb això t'ho demostren, sí. No? Allò del nacionalismo... Aquella frase que es deia abans, no? El nacionalismo es fascismo. És així. I la prova és estar aquí, no? Quan els dius, home, pues jo no vull un estat català. Espanyol de merda! Dius, home, si m'ajudes a acabar amb el d'allà, de conya, eh? Però és que no em vull muntar un altre aquí. I això no els hi és capaç. El que no, dintre el seu cap no són... Hi ha persones, però hi ha altres que per suposat són capaces d'evolucionar. Hi ha gent que no és capaç d'evolucionar. Bueno, i dintre però... el seu estat, dintre el seu petit... dintre la seva petita presó, no volen sortir d'aquesta presó. I el fotut ja no és que no vulguin sortir, és que volen que els altres hi entrin. Que ells se senten tan sols dintre d'aquesta presó, yeah. Intenten que els altres entrin en aquesta presó. El que no són capaços d'entendre tampoc és que per molt que aconsegueixin que més gent acabi dintre d'aquesta presó, continuaran sentint-se sols, perquè serà una petita presó per cadascun. Que la manera de no sentir-se sol en un moment donat és buscar ser una persona lliure i poder relacionar-te d'aquesta manera, lliurement, amb les persones que tens al voltant. Llavors és quan realment notes la calidesa de viure en societat, de viure amb un grup de persones, d'estimar-les i de que t'estimin. Quan tu l'únic que vols és un estat, una petita presó, no hi ha calidesa en aquesta societat ni hi ha res, només hi ha soledat, problemes d'autoestima, amargura, etc. Però tu fixa't, les dues competències així que ha donat quasi completament i han fet d'estat aquí a Catalunya és la policia, que són els Mossos d'Esquadra, i les presons. Tu dime, tu digues, què han fet de tots aquests anys? Quantes vegades des de la coordinadora d'abusos de poder hem tingut que denunciar tant a uns com als altres, saps? O sigui que el que vol veure, pues veurà. Llavors jo he arribat a un punt que se poden meter allí a un lequepa su puta Barça, su puta Dan, sus putos porros, su puta droga i su puta mierda de pàtria i su puta mierda de la vida és una altra cosa que lo que nos volen donar. Se vaya la puta mierda de la universitat, la puta mierda de l'educació, la puta mierda de l'escola i tota la puta mierda aquesta de perpetuar el que nosaltres tenim, la gent obrera i la gent dels barris marginals, tenim que estar en una inconsciència i nosaltres mateixos fer-nos mal i dany a nosaltres mateixos. De què, home? I tot per el conductisme d'aquesta gent, no? Que se va perpetuant a través de tots aquests quadros i mandos que són els partits polítics aquests de merda, no? Que es diuen d'esquerra o independentistes o republicans i que només són una eina que té l'elit dominant, no? Per donar-nos cloroformo perquè no sintamos com nos mutilen, nos torturen, nos maltraten, nos lleven a malvivir, tu. Se vayan a la puta merda con su puto Barça, su puto partido de que al final, hostia, això del 11S i del 12 d'octubre, del 11 de setembre, sembla que jugui el Barça i el Madrid, el 11 de setembre han jugat al Nou Camp i ara van a jugar a, no sé, al Camp del Madrid. Vaya a la merda, home, vaya a la merda, hòstia. Que comencin a repartir la riquesa, comencin a donar vida a la gent, comencin a deixar lliure a la gent jove que pugui no estar envenenada per les doctrines aquestes nacionalistes que són el que tu deies, no? Quan inocules el nacionalisme aquesta gent veu, mira, jo vaig anar en una manifestació que era el Baix Llobregat Combatiu, llavors anaven com a la força que portava aquella mani, era la CGT i la CNT. Bueno, pues arriba al final de la mani i se pone a parlar uno de la RAN. ¿Sabes? Toda la força era para fomentar a la RAN. ¿De qué, home? Al final és que semblem nosaltres tontos. O sea, que van a ficar a la nostra jovent, a la nostra gent, a nostres fills, aquesta merda de nacionalisme. O sea, toda la vida para que no ficaran el nacionalisme de la puta Espanya dels collons, i ara no van a ficar el nacionalisme de la puta Catalunya dels collons. ¿De qué, home? Se van a tomar por culo, home. ¿Sabes? Vayan a la puta mierda del 11 de septiembre y el 12 de octubre, los dos junts. ¿Sabes? Al final de cuentas, porque es que al final de cuentas es que ya queda como posarse como enfadar, porque al final de cuentas tú los veus y después vas allí a Badalona, que diguéssim que era un poble o una població o una ciutat de l'Esta Ràdio de Barcelona que sempre havia sigut pues, libertària i d'allò, i tu les veus allà, no? Saps? Els veus allà manant, fent el racisme, fent d'allò, no? Com tota la desfachatez que tenen tota aquesta gent, no? Bueno, semblem aquí ara que seamos indignados del 15M. Bueno, se va a la mierda también el 15M. Pon algo de música, que te sembla. Bueno, sí. Termino con aquello que hemos comenzat. Ni españoles, ni catalanes, ni extranjeros, todos obreros. A la mierda los partidos políticos. I, bueno, farem una petita pausa i us deixem amb Wojciech i ara pues, continuem escoltant-nos. Fins ara. Estamos locos. We'll be right back. Tornem a estar al programa Judici a la Justícia després d'aquesta pequeña pausilla con Wojciech. I ara pues, volia començar aquesta part del programa, més o menys que gairebé ruixant la segona hora del programa, i volia començar pues, explicant una, bueno, una anècdota, no? Uno de los tantos actos que es poden veure. De fet, després podem comentar també, no? Que m'has comentat que al centre de Barcelona fa uns dies també els Mossos d'Esquadra van matar algú. Pues va relacionat, aquesta vegada per sort no van matar ningú. Però això d'estar a casa, haurien ser les 12 de la nit tranquil·lament, por ahí. Ara, pues, bueno, para que no lo sepa, estamos sin luz en casa, no? Llavors també tot el que pugui vindre del carrer, pues ràpid ens n'entarem. I vam començar a sentir crits. I allò que des del balcó el primer que veiem és un cotxe de policia com frenant a 3 metres de casa nostra, allò derrapant, tal, i allò que sortim dient, però què passa aquí? Comencem a mirar, comencem a veure, ràpid ens adonem que no tenia res a veure amb casa nostra, i que anaven donant voltes per allà corrents com uns desesperats per un descampat que tenim davant de casa, que és un pàrquing d'aquests gratuïts de cotxes. Des de llavors vam veure que tots esperaven darrere d'un, el que per nosaltres era darrere d'un edifici, que no, bueno, d'una petita casa, que no podíem veure el que estava passant allà. Vam anar pujant fins a arribar a dalt de tot de casa nostra, amb un terrat, per poder veure-ho. Quan vam arribar a aquella alçada, doncs el que ens vam trobar era un grupet de 5 Mossos o 6 rodejant una persona que estava just amb un canvi de rasant que hi ha allà, que és mig, el, bueno, tot aquell descampat, pues és com si escampó encara, pues estirat a terra. Al principi el vam veure com si es queixés de les cames o algo, però la major part del rato doncs estirat amb els braços en creu, mirant cap al cel. I la resta dels Mossos un bon rato allà esperant. El rato semblava com, el que passa és que des de lluny no se sentia molt bé, però semblava com si li diguéssim on estava el teu amic, tu has trencat el vidre, on estava l'altre, alguna cosa així. Per com es movien els Mossos, doncs donava sensació que era un sospitós d'haver robat algun dels cotxes que hi havien allà aparcats. No? I fins allà, pues, res remarcable dentro de lo que cabe, no? Probablement en el moment de l'atenció, per les queixes d'ell, l'haurien haver reduït en violència o no, però tampoc ho havien vist. I llavors res, allò que ja estàvem com, bueno, no? Sembla ser que ja està, que no passarà res, no sé què, veient com l'aixequen, nada de carinyosamente, no? Primer el giren, el foten de boca terrosa, l'emmanillen i llavors l'aixequen entre dos i el van portant amb volandes fins a un cotxe que està a uns 15 metres. El cotxe podia haver estat aparcat a 2 metres, però preferien que estigués a 15. I el que més ens va sorprendre va ser el moment en què el foten a dintre amb tota la violència que van poder. Tampoc és que diguessis és que s'estava resistint, més aviat semblava que és que el xaval no s'aguantava del tot de peu. Quan aconsegueixen que estigui dintre, apareix un mosso que, agafant-se amb les dues mans a les portes del cotxe, comença a fotre patades cap a dintre, amb tota la ràbia. Vam intentar aconseguir algun gravar-ho, però no vam poder aconseguir-ho. Però la imatge aquesta, pues, o sigui, allò clavada, veure com ja la persona ja està dintre el cotxe, emmanillada, o sigui, perill ja no n'és cap, tanques la porta i ja te l'emportes a la comissaria, pues no. Allà, a més, m'atreviria a dir, sabent que teníem públic, no sé si el personatge que va fotre la patada ho sabia, bueno, que va fotre les vàries patades dintre el cotxe ho sabia, però hi havia altres Mossos que en els seus moments d'anar donant voltes s'havien fixat que la casa ocupada davant hi havia 5 persones o 6 al balcó mirant què estaven fent. O sigui, algú d'ells sabia segur que nosaltres estàvem allà, si tot i així en públic van decidir que ells se passaven, bueno, se passaven el que querien allà. I això sí, no? Després que hi ha aquesta acció del pavo que va anar desapareixent i va tornar, va marxar, va tornar el tio, el mosso que l'havia repartit, ja van començar a marxar i al final només van deixar una patrulla que es va dedicar a mirar si hi havia algun altre cotxe amb vidres trencats o alguna cosa així, a deixar notes als cotxes, i van deixar dues o tres notes a dos o tres cotxes que hi havia per allà i van marxar. Però el punt és aquest, no? I allò que comentava abans de la policia, com funciona, doncs aquí tenim la diferència entre la policia catalana i la Guàrdia Civil, no? Es nota, no?, que la cultura catalana és tan i tan diferent a la cultura, puguem dir, de Madrid, espanyola, com els surti la gana a dir als d'allà, no? Els anarquistes dels anys 20, als Mossos d'Esquadra les deien la Guàrdia Civil Catalana. I de fet m'atreveria a dir que tenien menys motius que ara, perquè ara sabem que la meitat dels Mossos d'Esquadra, bueno, una bona part dels Mossos d'Esquadra són un cupó que la Generalitat va donar als Guàrdies Civils que estaven destinats a Catalunya, que si volien canviar de cos podien fer-ho. O sigui, sabem que una part potent dels Mossos d'Esquadra són ex-Guàrdies Civils. Però en aquesta línia, perquè el xaval... I a més ve això, que no veies tampoc... O sigui, no només és la denúncia també del tio que se li va la pelota de mala manera i comença a agredir l'altre, el detingut. A més, és que és això, o sigui, no et... veus a vegades actuacions i que els veus fredament, que dius aquest tio està fent-li mal perquè vol fer-li mal. Yeah. Aquell tio realment semblava que estigués perdent els papers. O sigui, amb un odi que era, o sigui, se suposa que estàs detenint un tio que ha robat o no, però no, el que podia ser que hagués robat un cotxe, qui sap, potser té el cotxe allà aparcat, però és que no sé, a mi no em produeix aquesta ràbia. O sigui, les ganes per fotre'm d'aquella manera violenta amb una persona i veure-ho allò des de més de 50-60 metres que estàvem a plena nit, amb poc enllumenat que hi ha en aquell barri, poguéssim realment veure allò de que portava una ràbia dintre i un odi que a mi em van sorprendre. Pues cap dels seus companys i jefes van fer demand realment de parar-li els peus. Sí que al final de tot, quan aquest ja portava no sé quanta estona donant voltes, algú se li va acostar, sembla que era una companya, a xerrar amb ell, però tampoc veies, o sigui, allò de dius que escoltar-los era impossible escoltar-los, però amb el cos no semblava que li estigués dient has fet alguna cosa malament. Tot, simplement era del palo i està molt nerviós, anem a tranquil·litzar-lo. No? Però com, no sé, a mi, jo és el que xerràvem abans també, no? I tenia ganes de comentar això que vam veure allà, i de fet, quan abans t'ho explicava, tu ja m'has dit, hosti, pues aquesta setmana resulta ser que n'han matat otro allà, que jo esto, el no tener luz, bueno, pues m'entero de la mitat de les coses. El però... que vulgui la informació d'aquest home que hem matat a... Bueno, que va resultar mort ahir en la Rambla del Raval, està en Indimèdia, a Barcelona. Llavors explica que se ve que va haver una baralla, però bueno, ja sabia... Quan arriba els Mossos d'Esquadra semblava més o menys que s'havia acabat la baralla i que havia un home així un poc excitat. Llavors no volia comparar-se i els Mossos, una mossa li va donar com un cop en l'esquena i se va girar, i quan se va girar li va mirar així malament i llavors se li van tirar a sobre, li van començar, perquè tot això pues, passava una mica com tu, algú que estava com a un balcó o una finestra estava mirant, i llavors li van començar a donar una, bueno, pues, com ho donen, això que has explicat, i sí, sembla que els vagi la vida, sembla que... I llavors el al cap d'una estoneta pues, el tio estava allà i hi havia un vessant de sang, llavors va venir com a l'ambulància, se la van portar i ràpidament va venir aquests de Barcelona Neta, que són els que neteixen el carrer, van netejar la sang i després ja van dir que quan va arribar a l'hospital era mort, saps? I ara, bueno, pues ara investiga, no? Però fes el que vulguis, però l'home està mort, no? Ara pues, lo taparan, diran que era molt agressiu, que van actuar, bueno, el que diuen sempre, no? Perquè, clar, no, la brutalitat i el terrorisme d'estat pues, l'és necessari, és cosa, si no, tota aquesta injustícia com la se podria controlar si no aplicessin aquesta política terrorista contra les classes pobres, perquè jo nunca he vist un mosso pegant a un ric. Una vegada em sembla que havia uno que era com negre i resulta que era em sembla que era fill d'un cònsul de Noruega d'allò, no sé si te'n recordaràs. I bueno, tu te'n recordes d'això? Bueno, però normalment jo no he vist, jo tinc 58 anys i mai he vist que la policia pegués a la gent rica, ni li pegués tiros, la gent, no he vist redades en pedalbes, coses d'aquestes jo no he vist, sempre són els barris pobres, per la gent rates, nos diuen rates, nos diuen xusma, per la gent així com nosaltres, no? Que nos nieguen el dret a la vida, no? Bueno, llavors, de fet... tenen una legalitat que ens nega el dret a la vida i llavors pues la gent tindrem que viure al marge de la llei. Si la llei no nos nega el dret a la vida, pues tindràs que passar de la llei i viure, no? Perquè el dret a la vida, que més me dona a mi la llei o no, res, un no tindrà que viure, no? Pues quasi sempre és una, va una mica per ahí, saps? Llavors, ja ho veurem, no? Perquè els que van veure aquesta actuació dels Mossos, la gent que estava a la finestra, els està donant, l'ha donat a la premsa, van intentar, pues, perquè se ve que en el Raval les actuacions de los Mossos d'Esquadra, pues, la gent està una mica farta, no? Bueno, és que aquestes dinàmiques són les més comuns, sobretot en el Raval, en barris així, deies, en los ricos, quan van anar a buscar el millet, o gent per l'estil. Generalment, primer ja van a buscar-lo un lloc on no sigui casa seva, a poder ser, i en el 99% dels casos, quan tu veus les imatges de la suposada detenció, si és que n'hi ha, no saps segur si se l'estan enduent detingut, o si és una persona amb dos guardaespatlles. No ho dirimeixes. No en tindrà vuit a sobre repartint-li d'hòsties. Això segur. És dinàmiques. Bueno, també dir que tenim una notícia que és una crida a la solidaritat con una presa de consciència en lluita que es diu Noelia Cotelo, que suposo que tu saps qui és. Ja havies escoltat parlar d'ella. Sí. Pues nos ha arribat un missatge urgent perquè els castellers la volen eliminar, la tenen incomunicada, l'estan fent la vida impossible i la seva mare, els seus companys estan fent tota una campanya de solidaritat en el sentit de que volem a la Noelia en llibertat i viva, la gent que està en el grup d'apoyo a la Noelia ens han dit que perilla la seva vida, i ja hi anirem informant. No obstant, tota la gent que sea solidària, pues que estigui molt atenta a lo que està sortint per Indimedia, a lo que anirem explicant també per les ràdios lliures, de la situació d'aquesta companya, que ja fa uns anys va ser notícia entre nosaltres perquè l'havien atat, l'havien medicat, i mentre estava així media, diguéssim, quan te donen com medicació te quedes com... Insomnolència, pues la van violar els carcellers, no? Van abusar d'ella, la van torturar, la van fer pues, con aquesta impunitat que se creuen que tenen, no? I que no podem permetre totes aquestes coses, no? Llavors és una dona que és gallega, l'han aplicat la dispersió, que és un altre castig, llavors pues, en vez d'estar una persona en Galícia, pues està a prop de Madrid, ara no sé si diuen que ja l'han portat a Granada, a fer un càstig, perquè, bueno, i tot perquè i em sembla que va entrar per 2 anys, ja porta 4 anys a la presó i encara volen que estigui més. Llavors ja que la campanya deve estar orientada primer per a que no la maten i després per que surti en llibertat, que ja ha pagat bastant, no? Ja l'han fet bastant mal, no? En aquest sentit. I si te sembla, tu volies dir alguna cosa? Bueno, i també pues estarem tota la gent que vulgui col·laborar con la campanya de la Noelia, pues que estigui molt, molt atent a les notícies que aniran sortint. Tenies tu... No, ara podem posar una cançó. Vale, i després si vols... I si vols llegeixes aquest segon text que comentàvem, si no ens truca el company abans, que també estarà en qualsevol moment. Bueno, pues si vols, acabo de llegir-lo i després posar la música i ja connectarem. Si vale. Perfecte. Diu... El amigo del pueblo, Valius. A la burguesía hay que exigirle un sacrificio crecido, pues esa es la solución a la que llaman crisis. Solución que está al alcance de la mano de la clase obrera. Son precisamente los burgueses quienes han desencadenado esto que llaman crisis. Y es muy lógico que sean ellos los que sufran las mayores consecuencias y privaciones. Es grotesco la prórroga de los presupuestos que condena a la miseria a la clase obrera mientras sirve para que la burguesía se mantenga oronda y tranquila. En la ciudad de Barcelona y en toda Cataluña se encuentran los barrios burgueses. Estos con toda seguridad están repletos de comodidades, lujos, ventajas y privilegios. Aquí todas las dificultades, privaciones, castigos y las formas más represivas recaen en la clase obrera, en los barrios marginales y precarios donde tienen que vivir los obreros e inmigrantes. Todas las desventajas de la crisis que tienen que sufrir en el día a día las clases desfavorecidas, los sectores más débiles de la sociedad, tienen que convertirse en armas contra la burguesía, para que la clase obrera tenga la opción antagonista y pueda controlar los efectivos burgueses y de esta forma posea la garantía callejera para poder terminar con la especulación financiera, única salida para que se termine el qué, los que con sus propósitos y designios hacen posible el expolio de la riqueza del pueblo y estos, los expoliadores, ladrones, corruptos, dejen de pasear y vivir tranquilamente entre lujos y privilegios. El momento actual necesita un código obrero y revolucionario que corte el paso a los especuladores, que evite el círculo vicioso de que los salarios sean reducidos en su capacidad de adquisición de los bienes necesarios. El ataque de la aprobación de estos presupuestos es terrorismo de Estado y exige determinaciones categóricas. Quien intente regordearse con las privaciones que recaen en la clase obrera ha de ser tratado con dureza. Ha de decirse la verdad, ¿qué significa este frente último en el Parlamento de los asquerosos y apestosos partidos políticos, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, Iniciativa para Cataluña, Coordinadora o Candidatura de Unidad Popular? ¿Por qué no hablan de todos los redactores de la prensa burguesa alternativa, La Directa, el PSOL, la Heine, Caos en la Red, etcétera? La reacción no deja... el empeño de avasallarnos. Nuestra gente de los barrios obreros marginales conoce el dolor, el sufrimiento causado por los bandidos de la banca, de los terroristas de la patronal. El crimen de las retalladas cometido por las derechas española y catalana tanto monta tanto, es tan horrendo que no se pueden emplear paliativos. ¿Quién se atreve en esta hora gravísima, como han hecho Esquerra Republicana, Iniciativa por Cataluña y la CUP, a aconsejar medidas cloroformizantes? Es un traidor a la causa del proletariado. Y no es admisible que a cada hora, a cada minuto, desde los más mierda, nos bombardeen con el paripé de la pelea entre Convergencia y Unión y el Partido Popular. Pues esta pelea no tiene la mínima trascendencia que le atribuyen los estómagos agradecidos de la clase periodística. La alcaldía de la ciudad de Badalona es el ejemplo de que esta pelea es una mentira. La clase obrera en Cataluña, pero sobre todo en Barcelona, es lo bastante fuerte como para no necesitar compromisos y pactos como este último que han hecho en el Parlamento los partidos políticos. Ese que aglutina a CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, que nada más es un intento para que el proletariado actúe inconscientemente contra sí mismo. Por falta de decisión y sentido revolucionario, se entregó el poder a los partidos políticos de izquierda independentista, marxista, feminista, ecologista... Después del 25 de noviembre, estos que forzosamente dan las riendas a los medios pequeños burgueses. No han tardado ni un año en implorar la participación en el poder, pactando y votando con Convergencia y Unión. Vienen días de enfrentamiento y batallas en las fábricas, en los tajos, en las calles. Pero los anarquistas no estamos dispuestos a que nadie escamotee el contenido revolucionario y emancipador de la voluntad de lucha del proletariado. Con música. Ondas libres. Ja tornem a estar aquí després d'esta pequeña pausa i que us hem deixat amb la cançó Fuck the Police de Sodom, grup alemany. I ara doncs tenim una trucadeta del company que ens truca des de lluny. Hola, què tal? Ei, bona tarda, què tal, com estem? Bé, aquí passando el poca calor que queda a Barcelona. afortunadas ustedes. Aquí ja de calor res, tio. Aquesta hora ja ens hem de començar a abrigar. Però teniu bolets. Sí, bueno, ja s'estan acabant, però a veure, si plou tornaran a veure, està clar. Sí, sí, cada sitio tiene sus cosas. No? Molt bé, què tal, com va el programa? Molt bé. Sí? Sí, sí. Molt bé, me n'alegro. Coneixes la companya? Eh? Coneixes la companya? Sí. Vale. Clar que la conec. Molt bé, doncs tenia ganes d'haver participat al programa d'una manera més, pues, bueno, físicament més propera, però coses de la vida. La tecnologia me permite participar des de lejos. I res, la veritat és que tenia ganes de comentar-vos, bueno, fer-vos una convocatòria, el primer, que, bueno, aquests dies que s'apropen, pues, estan una mica marcats per aquesta data fatídica del 12 d'octubre, no?, que per unes quantes de nosaltres, pues, simbolitza només que genocidi, massacre i explotació i totes aquestes barbaritats que l'espècie humana és capaç de fer bajo la bandera de l'imperialisme. Però, bueno, que no tot es basa en aquest tipus d'històries i que jo penso que també hem d'intentar una mica, pues, o contrarrestar aquest efecte o desequilibrar la balança, pues, aportant coses nostres que siguin d'una altra pasta, no? I per això us volia comentar el primer una convocatòria per aquest divendres. Pues resulta que aquest divendres, en una llibreria que es diu Ensutinta, que està al carrer Badosa, número 17, al barri de la Prosperitat, a Nou Barris, està just a sota de la plaça d'Àngel Pestanya, per més senyes. Doncs en aquesta llibreria es fa una presentació del llibre del 25è aniversari de la Ràdio Bronca. I, evidentment, algunes de nosaltres anirem allà a participar i, pues, bueno, pues fem aquesta convocatòria per convidar-vos també a participar i bueno, pues apropar-vos una mica més a lo que és i ha sigut aquest projecte lliure de la Ràdio Bronca. I també, pues, la gent de la casa ens proposaven fer com una mena de jornada redonda i després de lo que serà la presentació i xerradeta, doncs, volen passar un vídeo documental que es diu Brat, un dia més en la barricada, que va sobre un nano que era, pues, periodista, per dir-ho d'alguna manera, d'Indimedia, que va ser assassinat allà a Terres Mexicanes, a Oaxaca. Llavors, pues, bueno, la seva proposta era, pues, parlar a partir d'aquests 25 anys d'història d'un projecte lliure com és la Ràdio Bronca, com a representant, entre cometes, o com un mes de tots aquests mitjans lliures, no? Pues, i el cas d'aquest nano que va ser assassinat, pues, en l'exercici d'una búsqueda de la informació, pues, de primera mà, pues, intentar fer com una mena de batillo sobre, bueno, pues, la relació que hi ha entre els mitjans de comunicació lliures i el que són les lluites socials i tal. Tot plegat sembla una proposta bastant, pues, bastant atractiva i també, pues, per l'afinitat que tenim amb la gent de l'espai, pues, bueno, considerem que és molt recomanable, les coses com són. I llavors, pues, bueno, que sapigueu que la xerrada començarà a partir de les 6 de la tarda i entre les 7 i mitja, les 8, més o menys el que trigui la presentació i el debatillo que es generi, pues es passaria a la projecció d'aquest documental i després, pues, bueno, el que tingui ganes de fer la gent, vale? Per si no us ha quedat clar el lloc, la llibreria es diu Ensutinta i el carrer és Badosa, número 17, vale? Que això es pot arribar, pues, amb el metro de la línia groga de Llucmajor o Via Júlia, o si es puja des de Sant Andreu també de la Vermella o de Fabra i Puig està 10 minuts caminant. Sí, jo he estat a aquest puesto. És llibreria, però també és un espai, multiusos que se pot fer, pues, això, passar pel·lícules o documentals. El dia que jo vaig estar van fer com unes jornades de poesia i va ser molt entretingut. Són una gent molt maca i l'espai és un espai molt... que de molta activitat no vol ser com a bar, no vol ser d'activitat cultural, però també dando a la cultura un com un aire revolucionari, un aire rebel, un aire de no conformar-se. saps? I llavors ho trobo molt interessant això que estàs explicant, no? I últimament estan inclús és possible que com, si se farà també allí una xarra sobre la, la tortura a les càrceles. Estava molt interessat perquè vam parlar, perquè bueno, tu te recordes de Noelia Cotelo, aquesta presa, pues, que nos han venido un mensaje urgente de solidaridad, que los carcelleros la van matar, ya abans lo hem dit, i segurament pues, estaven intentant, el dia aquell ja nosaltres vam explicar a tots els presents la història de la Noelia. També te lo dic, pues, si fas alguna activitat per veure, que digues que la gent estigui atenta, perquè les notícies que ens arriben de la gent d'apoio i de la mare és que els castellers la tenen ja en aïllament i perillen la vida de la Noelia. Vale? Vale, guai, pues intentarem mantindre l'atenció sobre el cas d'aquesta companya que bueno, pues, igual que tantes altres persones que estan menjant-se a la presó, pues, estan exposades a aquesta brutalitat, no? De la mateixa línia, pues, jo és que avui estoy rollo asociando idees i coses, no? La mateixa línia que dèiem de lo del genocidi del 12 d'octubre, no? Que n'hi ha gent que bueno, jo què sé, tio, que li passa al cap, que bueno, que té la mania de sentir-se orgullosa per aquest tipus de coses, pues, amb la realitat penitenciària passa el mateix, no? Bueno, i jo, pues, com a ésser humà que em sento, no? Com mis virtudes i mis defectos, pues a mi em posa molt trist i em subleva per dins, no? Conèixer aquestes coses, no? Bueno, però no... Anem a veure si entre totes aconseguim una mica focalitzar l'atenció i aconseguir que aquests torturadors i aquests xalats, pues, baixin una mica del llistó, no? Aquesta línia que porten, no? Jo crec que... Jo en aquesta línia també, ja dic, asociando idees, us volia recomentar una història. El dissabte vam fer una activitat entre la Ràdio Bronca i l'Ateneu Llibertari del Palomar, que va consistir en un concert i tal, i bueno, pues, va anar prou bé, i vam passar prou bé. La cosa és que allà vam trobar una persona oient i amiga, que alguns de vosaltres i nosaltres pues, la coneixem, i ens va passar un text fotocopiat que es diu Los condenados de la tierra, d'un tio que es diu Franz Fanon, sí, amb la idea de fer-lo arribar a l'Ateneu Llibertari del Besòs per fer-ne còpies, d'aquestes sí, còpies que es fan allà d'aquesta manera pues, molt assequible econòmicament sí, parlant. Ja sé de què no? parles. I bueno, la cosa és que per una sèrie de circumstàncies casuals, pues, el text ha acabat a les meves mans quan hauria o podia estar amb vosaltres ara mateix, que era una mica la idea. Bueno, però... La cosa és que bueno, aquesta circumstància m'ha permès fullejar una mica. És boníssim, eh? I una mica en relació pues, amb el tema del 12 d'octubre i aquesta data tan, pues, tan espantosa, no? Pues, us volia comentar quatre coses. Bueno, bàsicament, el llibre aquest de Los condenados de la tierra no l'he llegit encara, però és com una mena de... d'anàlisis de com està el pati a grandes rasgos i tal, i una mica pues, amb molta crítica de cara a l'espècie humana, però especialment a la part colonialista i a la part de la gent colonitzada, no? Dels pobles colonitzats, aquelles persones que s'han deixat influir per la línia colonialista, diguem-ho així, no? La cosa és que hi ha un prefaci que l'escriu el Jean-Paul Sartre, sí, i hi ha algunes coses que són bastant interessants. I, pues res, no vull enrotllar-me gaire, però venia de gust llegir-vos algunes, perquè jo penso que són dignes de molta reflexió i d'alguna manera ens obren el text, que té moltíssima, o sigui, molt bona pinta, pues ens obren una mica les portes a veure de quin pal anirà, no? Llavors diu coses com «Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. ¿Resulta útil? Sí, porque Europa está en gran peligro de muerte. Pero os diréis, nosotros vivimos en la metrópoli y reprobamos los excesos. Es verdad, vosotros no sois colonos, pero no valéis más que ellos. Son vuestros pioneros, vosotros los enviasteis a las regiones de ultramar. Os han enriquecido, les previnisteis si hacían correr demasiada sangre. Los desautorizaríais con la boca pequeña. De la misma manera, un Estado cualquiera que sea, mantiene en el extranjero una turba de agitadores, de provocadores y de espías a los que desautoriza cuando se les sorprende. Vosotros, tan liberales, tan humanos, que lleváis el amor por la cultura hasta el preciosismo, hacéis ver que olvidáis que tenéis colonias y que allí se asesina en vuestro nombre. Després, una altra part, la última, que ja va més enfocada, pues, això, a la mentalitat colonialista, jo dic pels que s'identifiquen amb una data com la del 12 d'octubre, des del Caire aquest, no? Diu, sabéis que somos unos explotadores, sabéis que nos hemos apoderado del oro y de los metales y el petróleo de los nuevos continentes para traerlos a las viejas metrópolis, no sin excelentes resultados, palacios, catedrales, capitales industriales, y cuando amenazaba la crisis, ahí estaban los mercados coloniales para amortiguarla o desviarla. Europa, cargada de riquezas, otorgó de jure la humanidad a todos sus habitantes. Un hombre entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado de la explotación colonial. Bueno, és una mica això, el que deia, digno de reflexió, no? Vull dir, perquè avui en dia ens trobem encara sota influències, perquè aquest llibre està escrit al 61, al prefaci també, i pues, han passat uns quants anys des d'aleshores, i és un text d'aquests que, bueno, pues, com de vegades algunes diem, no? Hi ha lletres de la Polla Records que no són vigentes todavía, pues, perquè tenen aquest punt entre realista i visionari, no? Pues, jo crec que aquest text és d'aquestes característiques. Fixa, company, que ara estaves llegint el Fanon i estàs explicant la història que m'ha arribat les fulles d'aquest llibre a les teves mans a través de Radio Bronca i a través d'una companya que ens escolta, i des d'aquí li enviem un missatge del cor i que estem molt agraïts, i quan la veiem pues, li donem un abraç i que ens sentim molt a prop d'ella. Pues estàvem en la mani de la concentració en mani de la gent que havien fet fora, aquella gent de les naus de Poble Nou, de los immigrants, i tenien que veure com aquest, diguéssim, burguesia catalana manipulava a los immigrants, fent-los cridar, tots som immigrants, tots som catalans, saps? Portant-los allà, no? A través de havia el Judas este de la CUP per allí també, no? Tirant de los fils, i llavors con la persona d'allò, i con, se van apropar diverses persones que jo coneixia de manteros i de gent que lluita als carrers i d'aquesta gent que pues, me tenen estimació, jo les tinc a ells i que no sentim companys, no? Perquè en aquell moment quan ells cridaven tots som immigrants, tots som catalans, jo vaig començar a cridar ni espanyoles, ni catalanes, ni estrangeros, todos obreros, a la mierda de les pàtries, a la mierda de los estados, no? I llavors va veure com una tensió de la gent que se volia alliberar d'aquests partits polítics que fins i tot s'aprofiten pues, de la misèria i de la repressió que sofren aquestes persones, no? Per canalitzar aquesta energia que tenen per als seus propòsits. I va haver una tensió allà, pues, per aquesta que nosaltres visquem sempre, no? Entre la força llibertària i la força aquesta autoritària, de voler controlar-lo tot. Llavors, pues, bueno, va haver bastanta baralla allí a nivell dialèctic en la plaça con la gent nacionalista que volia fer la festa, i llavors la gent immigrant les molestava perquè ells volien passar-lo bé, però clar, els immigrants no ho podien passar bé perquè no tenien casa, no tenien d'allò, i volien mostrar el seu desagrat allà a la Generalitat i a l'Ajuntament, i els altres no les deien, les deien que, bueno, que era la seva festa, que havien traït els seus fills, i llavors els migrants els deien, i els nostres fills, que és que no tenen dret a la vida, i bueno, tota la tensió jo, no? Llavors ens van amenaçar pues, com els Mossos, i van tenir que sortir els immigrants de la plaça perquè la solidaritat pues, de les metròpolis, de los colonialistes, de la burguesia i d'allò que tu explicaves, no? També posat en aquest llibre, però bueno, van tenir que marxar, no? Entonces, quan anàvem caminant va venir gent d'aquesta Monteros i tal, no? Hi havia un que era molt simpàtic, que portava una samarreta del FBI, no? I llavors jo li deia, i què? Vas amb la samarreta del FBI, no? I llavors vam començar a parlar, jo les deia, Se nota, se siente, el Malcolm X está presente, ¿no? En aquestes pàrides que hoy tienen a vegades, ¿no? Porque menos tíos Tony, más Malcolm X, ¿no? ¿Sabes? Allí en aquestes coses que fem nosaltres, ¿no? I llavors vam començar a parlar, llavors el tio va començar a parlar i llavors va sortir el Fanon, perquè el Fanon és un escriptor que va néixer, me sembla, no sé si va ser a Martinica o a Guadalupe, que són unes illes que estan en el Carib, però són franceses, llavors un home de Coluda allà, no? Llavors va anar a París a estudiar i va anar a Argelia, i em sembla que treballava de psiquiatra, no? És un llibre que era com... És un llibre maldit, perquè ara la democràcia burguesa, asquerosa, fastigosa aquesta, no prohibeix les coses, però les maldice, les amaga, les oculta, m'entens? I ens fa pues, llegir en altres coses que li interessa o ens adoctrina d'una altra forma. Però en moments de molta lluita, de ruptura, de moments així, socials convulsos, en què hi ha confusió i tot això, pues aquest llibre se torna a llegir. I llavors aquest llibre se busca a Barcelona i no es troba. Tu vas a les biblioteques a Barcelona i no està. Llavors la companya va dir, jo lo baixaré. I llavors jo dic, si tu lo baixes, els de l'Ateneu del Besòs farem còpies. I llavors els companys allí manteros i nosaltres los repartirem entre la gent, saps? Perquè hi ha gent mantera que passa de la CUP, passa dels partits polítics, passa dels estats i també té consciència, eh? Vaja. Saps? I llavors és curiós, no? Com tot està interrelacionat, ara estem fent el programa, no? La companya que te va donar els papers està escoltant-nos, tu estàs allà, els tens, els has llegit, els portaràs, els portarem allà, farem a la impremta, farem els llibres, els repartirem, els tornarem nosaltres a llegir, a recordar les coses, perquè el Fanon és un home dels nostres, ¿vale? És com a Múmia, com a Malcolm X, són ben nostre. Que tenim que recuperar-los, que ens reneguen, que ens... Saps? I llavors, com tot això té un sentit quan nosaltres lluitem, quan nosaltres estem ara, com la companya també que està aquí, està recordant quan tu i jo estàvem allà en el Palau de Justícia, que va haver dos anècdotes molt gracioses, després tu explicaràs la segona, jo explicaré la primera, que va viure el moment aquell que insultava el company torturat i a la companya, i nosaltres ens vam posar per el mig i vam començar a parlar amb els torturadors, i jo es va intentar veure que eren persones, i tot quan eren persones van començar a fer-se petits, també passa aquella conversa que van tenir, de què sent quan tu estàs fent mal a l'altre i no se pot defensar, no? És com solta a través amb els pobres, amb els d'allò, no? Que jo li anava dient, i tu estaves com al costat. Te'n recordes? Sí, tant, que me'n recordo. I després te'n recordes la farsa, que els juicis i tot, com tu vas sortir i la jutja... Sí. Explica-lo tu, això, la jutja. Bueno, per qui no ho sàpiga, la justícia, la mala nova justícia d'avui en dia, perquè pugui, diguéssim, perpetuar-se i justificar-se i legitimar-se, pues, ha de fer petites concessions, no? Però són concessions en el sentit de que són coses que... Per exemple, la justícia d'avui en dia, o el que s'anomena la justícia d'avui en dia, regeix pel dret romà, no? I el dret romà ve de, doncs, 2.000 anys enrere, ja, de l'imperi romano, no? I aquests ja marcaven una sèrie de pautes, i una d'elles, que és la que, pel cas que no s'ocupa, és el que s'anomena avui en dia audiència pública. L'audiència pública vol dir que en el seu dia els romans, imperialistes, doncs, confiaven tant en aquesta manera d'exercir el dret que ho feien de manera pública, els judicis es feien de manera pública, no es tancaven ni s'hermetitzaven ni s'impedia l'accés a el que estava passant, sinó que al contrari, ells tenien tanta confiança que es feia de manera pública perquè tothom, el poble, pogués veure que la justícia s'exercia, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Això avui en dia segueix mantenint-se, vale? I amb un judici com el de que estem xerrant, en el que pues, bueno, s'estava acusant a 8 o 9 carcelers de nada más y nada menos que de tortures, i no de tortures puntuales, sinó de tortures sistemàtiques, és a dir, d'un abús de poder a dins d'un espai de confinament i de falta de llibertat com és una presó, ¿vale? Vull dir, un judici que no és moco de pavo, que qualsevol ésser humà amb dos dits de front i una mica de sensibilitat pues, hauria de tindre interès, i nosaltres que estàvem allà pues, el teníem per veure com manegaven la pel·lícula, doncs pues, bueno, hi havia el tema de l'audiència pública. El problema va ser que es van buscar la sala més petita de tota l'audiència provincial, una sala en la que entre abogats, acusats i la gent que anàvem cap allà, doncs igual eren 20 persones, 25, com a molt 30, una cosa irrisòria, algo vergonyós. Jo no ho havia vist abans en ma vida, no? Però bueno, m'havia trobat amb casos similars. La història és que, bueno, ens van fer com fer grups, no? Perquè els dos bàndols, perquè estava molt clar que hi havia dos bàndols, doncs entréssim de forma equitativa i no hi hagués conflictes en aquest sentit, doncs ens van fer dos grups. Jo vaig entrar amb el primer grup del nostre bàndol, per dir-ho d'alguna manera, sabent que en el determinat moment jo hauria de marxar, perquè jo a tal hora havia de marxar. Però bueno, en una audiència pública, lo normal és que tu entris i surtis tranquil·lament de la sala sense cap mena de problema, sempre i quan no destorbis el transcurso del juicio. ¿Vale? Llavors el que va passar és que després de la tercera o quarta declaració d'un company pres aquell dia, doncs quan va acabar i aquest company va fer la demanda de sortir de la sala, jo vaig aprofitar per aixecar-me i sortir també. Evidentment, jo no vaig destorbar el judici. Però la jutgessa, pues ja sabem el que els hi passa a aquests personatges que es pensen que van a un pam del terra i que són més que la resta, aquest gesto no li va sentar bé. Llavors va començar a increpar-me, no? Com dient que jo no podia sortir de la sala i tal, igual. Jo vaig fer oídos sordos, vaig acabar de sortir de la sala, però quan estava fora, la secretària judicial va sortir allà a dir-me que jo tenia que tornar a entrar. Jo li vaig dir, però vostè, ara ho dic amb les meves paraules, no? Vostè fuma porros o pren drogues dures, o sigui, com que jo no puc sortir de la sala? Això és una audiència pública, no? La cosa és que, bueno, es va fer com una petita discussió allà i al final, pues claro, no hay que olvidarse que teníem a los árbitros, no? Perquè els que van fer dos grups eren los árbitros del poder, en este caso, que eren els d'uniforme, pues van prendre cartes en l'assumpte. Llavors, clar, vam dir, ah, pues si marxes has de sortir d'aquí, no? De l'audiència provincial. Jo li vaig dir, perdoni, jo marxaré quan jo consideri. I una cosa és que jo tinc dret a sortir de la sala quan a mi em doni la gana sense molestar i estorbar el judici, que és el que he fet, i l'altra és que jo surti d'aquí quan jo consideri, no? Llavors, clar, evidentment això de placa i pistola i uniforme tampoc li va agradar, llavors, bueno, això va generar una situació així de conflicte, i al final m'han acabat identificant i bueno, pues fent el paripé, justificant que estan allà per alguna cosa, quan en realitat pues, l'únic que fan és això, fastidiar i joder la marrana, no? Al final, un hecho anecdótico, intento de molestar i tal, però que al final no són més ni menys que coses que els retracten, no? Vull dir, penso jo, jo la impressió que em vaig endur pues, va ser aquesta, no? Vale, otra vez más, tienes que volver a dar la nota, no? Pensant en ells, no en mi, jo vaig fer lo que les coses tal com jo considero que s'han de fer sense molestar la resta, vull dir, tot i que no em mereixi cap mena de respecte a aquell tribunal ni la farsa que s'estava fent allà dintre, però jo vaig ser respectuós, vale? Jo no vaig molestar ningú ni vaig entorpir res, no? Però bueno, aquesta és l'anècdota, suposo que et referies a això. Es podria parlar molt més, però això de donar-li moltes voltes, perquè al final, en síntesi, a mi el que m'interessa és el que tu estaves comentant o el que estàvem comentant, no? De que el llibre del fànol, com es diu? En aquest ordre de coses, pues, nosaltres tenim la nostra part de... Pregunta-li. La nostra iniciativa, i és la que no hem de perdre. No? El llibre del fànol, com es diu? Es diu Los condenados de la tierra. Bueno, para la gente que nos sigue escuchando, si lo vol llegir, es diu Los condenados de la tierra, y el escritor es diu Fanon, pero de nom? Franz Fanon. Sí. Vale, pues és un llibre molt interessant, seria important que tu lo llegeixis, la gent que no s'escolta i lo vol llegir, digues tu el títol i el nom, per si lo volen buscar a internet. Exacte, per no repetir, Los condenados de la tierra por Franz Fanon. Aquest llibre es va publicar el 61 i el 2011 un col·lectiu que es diu Machingune Taldea, vale? Pues, vale. Evidentment deu ser d'Euskal Herria, pues ha fet aquesta edició que tenim ara mateix entre mans. I el que vulgui tenir aquest llibre o vulgui col·laborar quan fem la tirada, que preteníem fer una tirada d'uns 40 o 50, pues que se posi en contacte amb nosaltres i si vol col·laborar o si vol algun llibre, pues pot fer, perquè la idea és aquesta que t'he explicat, com els companys de repartir-lo entre la gent emigrant, perquè és un llibre molt a favor de la lluita de la gent pobra i emigrant i del racisme i totes aquestes històries, no? Sí, i molt potent, ja té el que hem parlat abans, no? Por lo pronto yo disfrutaré de la seva lectura, ja em faré una còpia per mi i quan surti aquesta tirada pues, començarem a moure. Jo, tot totalment d'acord amb el que tu dius. O sigui, és un d'aquests llibres atemporals que, vamos, que s'han intentat sepultar, no?, per part del sistema, pues, perquè l'acusa... Encara tens alguna... Encara tens algun dels problemes amb els mestres? Hosti. Mira, queda alguna còpia, 3 o 4. Bueno, que també és molt interessant aquest llibre, eh? Sí, me l'estic llegint i està molt interessant. De fet, volia aprofitar, ja que comentes, pues, una mica en síntesi i per ja despedir-me de vosaltres, que el tio que escriu el llibre de Maestros Problemas, el Neil, no, en el seu dia ja ho hem comentat en algun programa, no? Pues que parlava de que, bueno, davant de com està el pati, pues, ens havíem de posicionar, no? I ell considera que avui en dia, pues, n'hi ha les persones que estimem la vida i les persones que odien la vida, no? Y pues yo, en vistas de todo lo que se avecina y tal, pues yo proclamo de aquí mi amor a la vida y bueno, pues que considero que es la mea fuerza, ¿no?, el meu móvil para trabajar día a día, ¿no?, y intentar, pues eso, ¿no?, cada vegada surtir una mica més amb les nostres possibilitats del sistema y bueno, pues a ver, no donar-li cap mena d'aliment, ¿vale? I vinga, a partir d'aquí, pues, això, el que hem parlat, no?, que les coses es van movent i que, pues, de vegades sembla que d'aquesta manera així com màgica, no?, les coses van saliendo, no?, i el círculo sigue vivo i ja està, i bàsicament, pues, és això. I res, desitjar-vos que passeu molt bé la resta de la setmana i a veure si ens veiem el divendres por ahí. I de cara a lo del dissabte, pues, bueno, jo penso que ja haureu comentat, bueno, les pues, convocatòries ja han i bueno, pues, jo ja saps... ni catalans, ni españoles, ni extranjeros, todos obreros, ni patrias, ni banderas. ¡Viva la clase obrera! A mí todas estas historias de nacionalismos se pueden ir a la puta mierda, de veritat t'ho dic. Y además, como aquí estem visquent un rollo que es el Madrid contra el Barça contra el Madrid, y toda esta historia que a mí de verdad me resbala una mica, que paso, saps? És un després de la moguda que hem tingut de les últimes eleccions i el que estem veient, aquí ara s'ha fet com un front d'apoyar el Mas, que va a l'Esquerra Republicana, la Iniciativa per Catalunya i la CUP, no?, que respalden, és ver-lo per a creer-lo, de tenir que anar al Mas com un helicòpter allà perquè aturaven el Parlament, de fer-li un escatx a la seva casa, del Félix Puigdemisión, ara anar ahir, que sembla que tots són amics i que han descobert la llibertat i no sé què, i que seremos todos muy felices, que jo no me crec res, saps? No, normal. Normal. Entens? I llavors és molt... Han prorrogat uns... És que és molt fort. Han prorrogat uns pressupostos que havien aprovat con los votos de Convergencia y Unión y el Partido Popular. I llavors, ara, estos pressupostos que havien aprovat aquests nos porten a davant la Convergència i Unió con l'Esquerra Republicana, con la Iniciativa per Catalunya i con la CUP. O sigui, és a reir-se en nostra cara. Te'n recordes aquello que diuen, nos pixen i diuen que plou? I llavors, i tot el rato és el paripé, que és una batalla i una pelea que és fictícia entre Convergència i Unió i el Partit Popular, entre els catalans i els espanyols, i és una mentira, però grande, solo tenemos que veure lo que pasa en Badalona, que manda el García Albiol, que és aquell que le pegó la hostia a los independentistas, ¿no?, en Martorell, no sé si te recordaràs, un tío muy alto, un grande, un racista, un asqueroso, però este mana con los votos de Convergència i Unió. O sea, y ya lo último que ha ocurrido es lo de Arenys de Munt. ¿Tú te recuerdas de Arenys de Munt, que era aquel pueblo, que el alcalde era de la CUP? Sí. Pues se ve que tenían los paripés de la política. Se ve que tenían unos puestos, se ve que los ayuntamientos tenían unos puestos de aquellos que son de funcionarios, y ahora se ve que volía que los de la CUP posar los seus, y entonces Convergencia de Unión, la Esquerra Republicana le ha dicho, no. Y entonces se han juntado todos y han tret de alcalde al de la CUP y al de los puestos se los han quedado los de la Esquerra Republicana y de la Convergencia de la Unión. O sea, que se unen según para qué cosas, pero siempre despreciando al pueblo y a la gente. Los partidos políticos aquellos asquerosos, ¿no?, que son todos iguales. I, que... bueno, i en aquest cas, com a mínim Arenys de Mar, la CUP ha demostrat, o Arenys de Munt, la CUP lo que ha demostrat és ser el tonto útil. Nada más. Sí. Bueno, com a mínim Arenys de Munt, altres llocs ja veurem, però Arenys de Munt han actuat del tonto útil. Hacemos pactos para que luego me la jodas por despacho. O sea... Bé, con los debidos respetos, això es veia venir de fa temps. Lo que passa que jo, permeteu-me aquí mi humilde opinió, jo crec que des que tinc gust de raó que a tot aquest paripé no li dono cap mena de crèdit. Ho fas bé. Bueno, pero también usaltes ahora tú porque estás ahí en verga y estás un... Pero aquí es que es un... ¿Sabes? Un bombardeo continuo, que si Madrid, que si Barça, ¿sabes? Que si Cristiano, que si... Pero a nivel político es la misma de allò. Y boom, y boom, y boom, boom. Claro, nosotros nos resistimos. Pero claro, también la situación es la que visquemos. Y ahora nos arriba el 12 de octubre y es lo mateix que los... que te estaba explicando antes de los inmigrantes. Arriban aquests y ahora tú lluitarías, tú anirías, pero arriban aquests ¿para qué? ¿Sabes? Quítate, que se quiten aquells para pasarse ells. Bueno, pues per això penso jo que aquesta, davant d'aquesta situació, pues nosotros a golpe de Franz Fanon, a golpe de Mumia Bujamal, a golpe de Malcolm X, del Flores Magón y del Neil y de tantas otras y tantos otros... No volen res, no t'olvides del Reig. I el Reig i l'Alice Miller i tota aquesta colla que n'hi ha un mogollón i les que no ens arriben perquè han aconseguit medio esconderlos, ¿no? Pero vull dir, nosaltres a cop d'aquesta gent, pues anem fer-nos portes, y como decían aquella, nosotros a lo nuestro. Sí, també nos fa molta gràcia. És que ara me recordo con aquesta xerrada que estem fent, cuando en los tiempos heroics de Lluís i la Justícia, que feu la connexió con... Ja sé que Berga no és New York, ¿no? Però feia la connexió con New York i llavors explicaven coses d'allí, no sé, era como... No tota la... quan nosaltres fem el nostre, pues també, com nosaltres entre nosaltres... Quan hem començat la connexió, jo t'anava a dir, pues aquí los que estem t'estimem, company, no? Claro. Pues clar, nosaltres vivim coses que són placenteres, perquè nos estimem, estem parlant del Fanon, estem parlant d'això, perquè a vegades quan surts aquí a Barcelona i anàs... vas per aquí, te tens que endurir, perquè... Babilònia... M'entens, te tens que endurir perquè... És molt forta la repressió que hi ha a nivell d'implantar a l'individu el pensament únic, eh? Bueno, però això ens reafirma més en la postura de l'amor, no? El que dèiem abans, no? L'amor a la vida, no? A mi per lo menos, no? Vull dir, evidentment que per la mesura de les meves possibilitats, pues jo intento posar tierra de por medio entre tota aquesta mala maró i la meva persona física, no? Però com que no ho puc evitar al 100%, pues... em posiciono això a favor de l'amor a la vida i intento posar-lo en pràctica cada dia perquè, com a mínim, alegrar-me la vida, saps el que et vull dir? I compartint-ho amb les persones que m'estimo com vosaltres, pues la cosa em va quallant, saps? Aquest mal efecte del sistema pues cada vegada va perdent intensitat, saps? Per almenys per la part que em toca. Bueno, vale? Pues nosaltres a la nostra. Vamos a fer la tirada de 40 o 50 del Fano. I que les donin, tu. Una merda per Espanya i altra merda per Catalunya, tu. Per l'estat espanyol i per estos de l'estructura de l'estat, diu. Que ens tenen una mica farts. Una merda per la Guàrdia Civil i altra merda per els Mossos, tu. Molt bé, pues, estimat i estimades companys i companyes, em despedeixo de vosaltres, a veure si la propera la podem fer tots plegats allà a l'estudi i si no, pues tornarem a tirar de timòfono. Así que nada, que me despedeixo, espero que estigueu bé, fortes, y nos vemos en las calles, y salut y bronca, y amor y alegría, ¿vale? Opa, salut. Venga, fins aviat. Que vagi bé. Bona nit. Hòstia, com som allà. Sí, de fet estem ja, que són les 9 menys 10 minuts, més o menys, així ja quedarà pues poca cosa. Sin despedir-nos d'una mica del programa, com sempre, pues, recordar que d'aquí 15 dies doncs, tornarem a tindre el directe, que el diferit ens el podeu escoltar el dissabte i el dimarts que ve doncs, també sortirà aquest programa gravat per qui no ens hagi pogut escoltar aquesta setmana. I doncs dit això, pues, bé, no deixar de recordar que tot i que no estem al mig de les seves batalles, ni volem estar-ho, som focus de les agressions d'uns i altres i que tinguin clar que defensar-nos ens defensarem. Dit això, doncs que passeu la setmana a gust, feliç, que no tingueu cap problema el 12 d'octubre, disfrutar la vida com vulgueu, que això és l'important i que és el que ells més els hi rebenten aquests dies, no? Que no estiguis celebrant les seves paranoies, perquè és que no... Un celebrant com van arrasar amb tota Llatinoamèrica i els altres celebrant com els van arrasar amb ells. Sí, és, de... és així. Nosaltres doncs, seguirem celebrant dia a dia la nostra vida, la nostra llibertat, lluitant, i doncs, els dimarts cada 15 dies aquí dando canya. I últimament l'estic posant molt, però és que no es dan motivos. Yo quiero decir algo sí, sí. De la música. Digues, digues. Bueno, jo vull fer un homenatge a la Minerva, i ella sap per què i què tiene que ver con el Fanon. I lo vull fer con una poesia que a mi m'agrada molt. Va per tu, Minerva. Per tothom en general, però per la Minerva en concret. Salí despacito, sin hacer ruido, marcho lejos, es mi decisión. Ir sin saber, y aún así, no miro atrás. Sé que a donde voy, solamente es un lugar donde descansar y de nuevo marchar. Alma libertaria, sangre obrera, pensamientos libres y música, música en el corazón. Mi vida en anarquía, enciende mi pasión. Alma libertaria, sangre obrera, pensamientos libres y música, música en el corazón. Muchas gracias, Minerva. Pues bueno, dit esto, como decía últimamente, la pongo mucho. Però no es dan motius per a que la pongamos. Després, pues, abans de que anem plegant aquí i abans de posar el robot que tenim per aquí, també escoltareu una mica de rock and roll i rhythm and blues hecho por negros. I abans d'això, doncs, per despedir este programa, un clàssico aquí ja, Odio a mi patria, de los RIP. Salut. Y molta bronca. Ay, que te lo pasó bien. Yo sí. Vamos a seguir. ¡Odio a mi patria! Vivo en un aire a pie, perdóname de la ley. Vivo en un aire a pie, dando el culo a España y al rey. ¡Odio, odio, odio, odio, odio! ¡Odio, odio, odio, odio, odio! El imperio de mi nación, la policía nacional, no me da otra solución, solo falta despertar. Odio, odio, odio, patria, odio, odio, odio, odio, patria, odio, odio, patria, odio, odio mi patria. Yeah!